Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 października, jest 11. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis. Nie mamy alternatywy, mówi premier Hiszpanii. Za godzinę przed decyzją Senatu przyjmie dokument zezwalający na zawieszenie autonomii Katalonii. Każdego dnia kilka tysięcy policjantów będzie strzec bezpieczeństwa na drogach. Rozpoczyna się policyjna akcja Znicz. Wieczorem ostatni rejs samolotu Air Berlin. Drugi co do wielkości przewoźnik niemiecki zbankrutował. Znika z rynku. Największa kpina z demokracji, tak premier Hiszpanii nazwał secesyjne zakusy Katalonii. Mariano Rajoy wystąpił w Senacie, który za godzinę przyjmie dokument zezwalający na zawieszenie autonomii Katalonii. Premier uzasadniał, że 155 artykuł Konstytucji jest legalnym i demokratycznym mechanizmem, który został zaakceptowany przez całe społeczeństwo, również przez Katalończyków. I jak dodał, wejdzie w życie w wyjątkowej sytuacji. Moim zdaniem nie mamy alternatywy. Jedyne co można i co w mojej opinii należy zrobić w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, to przy pomocy prawa nakazać przestrzeganie prawa. Kiedy Senat będzie przyjmował zgodę na zawieszenie autonomii, w barcelońskim parlamencie odbędzie się głosowanie zgody na przyjęcie 155 artykułu Konstytucji. Katalońskie media nie wykluczają, że Carles Puigdemont dzisiaj ogłosi niepodległość regionu. Rozpoczyna się policyjna akcja Znicz. Każdego dnia kilka tysięcy funkcjonariuszy będzie patrolować polskie drogi. W tym roku do akcji przyłączył się episkopat, który pod hasłem Nie zabijaj będzie prowadzić akcję edukacyjną. W okolicach wojskowych Powązek, gdzie odbyła się konferencja prasowa, jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry, Olku. Dzień dobry. Powiedz, w jaki sposób będą przebiegać obie akcje? Akcja Nie zabijaj, prowadzona przez episkopat i kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ma charakter edukacyjny i ma za zadanie uświadomić kierowcom, że od ich zachowania zależy często zdrowie, a nawet życie innych ludzi, w tym członków rodziny. Porządku na drogach będzie natomiast strzegło każdego dnia 5 tysięcy policjantów w całej Polsce. Funkcjonariusze przez kilka dni będą sprawdzać stan techniczny samochodów, trzeźwość kierowców i prędkość. Za wykroczenia będzie się można spodziewać mandatów. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka zapowiada, że dużo pracy będą też mieli policjanci z pionu kryminalnego. Rzecznik prosi wszystkich wyjeżdżających o zabezpieczenie mienia na czas wyjazdu. Pamiętajmy o zabezpieczeniu miejsca zamieszkania, ale też nie zostawiajmy naszych torebek, portfeli gdzieś w pobliżu nagrobków, kiedy przychodzimy odwiedzać naszych bliskich na cmentarzach. Nawet pozostawienie na krótką chwilę wartościowych przedmiotów to już jest pokusa dla złodziei, dla kieszonkowców, którzy też w tym czasie, jak pokazują poprzednie lata, nie próżnują. Akcja policyjna akcja Znicz potrwa do 2 listopada. Aleksander Przoniak, dziękuję. Posłowie zagłosują nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Drugie czytanie odbyło się w środę, a wczoraj Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła zgłoszone poprawki. Projekt przewiduje, że leczenie pacjenta ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zadaniem będzie współpraca z lekarzami innych specjalności oraz z pielęgniarką i położną. Posłanka PiS Joanna Kopcińska mówiła w Sejmie podczas drugiego czytania, że ustawa wzmocni podstawową opiekę zdrowotną. Przez tę reformę stworzymy mechanizmy stałej poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, a także organizacji i funkcjonowania w efekcie całego systemu. Posłanka Lidia Gądek w imieniu klubu PO krytykowała projekt ustawy. Największą bolączką tego jest również to, że nie mamy tutaj tak naprawdę żadnych zabezpieczeń co do tego, jak będą kształceni lekarze rodzinni? Zbigniew Król, wiceminister zdrowia, podkreślił, że wprowadzenie koordynowanej podstawowej opieki zdrowotnej będzie korzystne dla pacjentów. Ma polegać na zaplanowaniu u każdego indywidualnego chorego z listy podopiecznych danego lekarza konkretnego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia. Barbara Góra, Polskie Radio. Po 40 latach obecności na lotniczym rynku drugi co do wielkości przewoźnik niemiecki przestaje istnieć. Jak poinformowało biuro prasowe Air Berlin, późnym wieczorem na lotnisku Tegel wyląduje ostatni samolot ze znakiem tej linii. Lot z Monachium do Berlina będzie ostatnim rejsem tego przewoźnika. Zatrudniał dotąd ponad 8 tysięcy pracowników. Przedstawiciele Związku Zawodowego Verdi oraz załogi twierdzą, że w dalszym ciągu los tysięcy ludzi jest nieznany. Trwają rozmowy z Lufthansą, EasyJetem oraz Condorem na temat możliwości przejęcia części samolotów i załogi. Takie informacje podał rzecznik prasowy koncernu. Firma Air Berlin funkcjonowała od 1979 roku. Od kilku lat odnotowywała straty. W ubiegłym roku sięgnęły 800 milionów euro. Łączne zadłużenie wyniosło ponad 1 miliard euro. To spowodowało upadek koncernu. To był serwis Trójki.

Tak, to już 7 lat temu. Stadion Śląski w Chorzowie, 21 czerwca 2007 roku. Zespół Genesis lało jak z cebra i Phil Collins mówił po polsku o deszczu. Znaczy trochę po angielsku, trochę po polsku mówił o deszczu. Home by the Sea z archiwum. Przy okazji polecam alp3.pl. No i polecam także głosowanie, bo to coraz szybciej nam się zamyka. Kolejne notowanie listy. Jeszcze 3 kwadranse i zamykamy, a po 19 Piotr Baron zaprasza na tę dzisiejszą listę. A ja mam teraz zaproszenia na najbliższą niedzielę. To będzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo z udziałem publiczności słuchowisko Marcina Trońskiego na własne życzenie w jego reżyserii i ze znakomitą obsadą aktorską. Wystąpią obok Marcina Trońskiego Maria Pakulnis, Michał Piela, Rafał Zawierucha, Przemysław Wyszyński. To będzie słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Mamy zaproszenia dla Państwa. Przypomnę, niedziela, godzina 25. Zaproszenia u Piotra już teraz, 2 2 i 7 3. 10 lat minęło od koncertu zespołu Genesis. Piosenka dnia za chwileczkę w wykonaniu Anny Szałapak. To niedobra wiadomość, która dotarła do mnie. Jak się jest na końcu świata, takie wiadomości brzmią jeszcze gorzej. Anna Szałapak szykowała nową płytę zatytułowaną Ani Koty. I to może być jedno z ostatnich nagrań. Ani Spokój. To jest tytuł piosenki. Jest ona także w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/3. Spokój dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim. Zamierzam zostać tu dni parę i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Spokój, dzielę się ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim. Wybieram jedną z dwóch połówek, on czeka, kiedy znów przemówię i powiem, że jestem kompletna i cała, że dobrze, tak dobrze wybrałam. Ty na mnie nie patrz jak na malowanie, jak na obrazek powieszony w kuchni. Zrozum człowieka, nic ci się nie stanie. W przeciwnym razie znów będziemy smutni. Anna Szałapak. Piosenka zatytułowana Spokój jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/3. To jest nasza dziś piosenka dnia. 18 po 11, a w studiu mamy gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ola. Ola, Aleksandra Warchoł, witam cię bardzo serdecznie, ale występujesz jako Miss Obsession. Dokładnie. Tak czytam sobie tutaj o tobie, że album, który ma swoją premierę dzisiaj, został wydany w ramach konkursu Radiowej Czwórki Wydaj Płytę, będzie głośno. Powiedz, jak to się stało. W tamtym roku wydałam taką swoją mini, taki swój mini krążek Manekin EP, który miał być zapowiedzią płyty długogrającej i skontaktowałam się, zgłosiłam się do programu Będzie Głośno, do Damiana Sikorskiego. I później po tej audycji powiedział mi o tym, żebym śledziła Czwórkę, bo niedługo będzie tam ogłoszony konkurs. No i śledziłam i okazało się, że jest to taki konkurs na wygranie, na wydanie albumu. I zgłosiłam się tam z pełnym albumem, no i udało się. No tak, a powiedz, jak to się stało, że zaczęłaś pisać piosenki, śpiewać? To się zaczęło, kiedy miałam lat, podejrzewam, w okolicach 7-8. Takie moje pierwsze kroki to było wymyślanie tekstów piosenek i podśpiewywanie sobie w wolnym czasie. Mieliśmy taką wieżę stereo w domu i bardzo lubiłam nadpisywać domowe kasety swoimi wymysłami, nagraniami. Miałam taki swój zeszycik i w czasie lekcji bardzo często, albo właśnie po szkole, pisałam sobie teksty. Później zaczęłam wchodzić w różne zespoły, najpierw rockowe, później soulowe, aż w końcu skończyłam solo. No właśnie, jakbyś miała powiedzieć, kim są twoi ulubieni wykonawcy światowi, to kogo byś wymieniła? Na pewno Erykę Badu. Mhm. Na pewno Twix, taką angielską wokalistkę. Na pewno też trochę klasyków. Jestem bardzo jednak zakorzeniona w muzyce Nirwany albo Alice in Chains, jeśli chodzi o taką ekspresję, jeśli chodzi o emocjonalność utworów. Bardzo cenię też Freddiego Mercurego z takich, Michaela Jacksona z takich bardziej znanych postaci. Także to jest bardzo taki szeroki zakres. Też bardzo lubię muzykę Prodigy, więc tak trochę skaczę po bardzo odległych planetach. O, to dobrze, że masz bardzo szeroko, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. A powiedz, jaka jest ta nowa płyta, dziś premiera Manekina? To jest płyta też bardzo różnorodna. Ona, podobnie jak te moje zainteresowania naturalną koleją rzeczy, też jest taka zróżnicowana. Są tam utwory bardzo spokojne, są tam utwory bardzo jaskrawe. Wszystkie je łączy jakiś taki ogólny temat iluzji, który gdzieś tam mnie fascynuje, co nam się wydaje, a co jest naprawdę. I ta granica między jednym a drugim, między tym, co nam się wydaje obiektywne, a tym, co tak naprawdę jest naszym subiektywnym postrzeganiem świata. Także gdzieś tam to jest taką osią, wokół której kręcą się te utwory tematycznie. Natomiast muzycznie jest to elektronika, ale ponieważ współpracowałam z wieloma producentami muzycznymi o bardzo różnej stylistyce i wrażliwości oraz część utworów produkowałam sama, to mamy taką po prostu bardzo kolorową tą płytę. Od takich pastelowych brzmień, powiedziałabym niebieskich, jakichś takich fioletowych, gdzieś to widzę w swojej głowie, do intensywnych, tak jak wcześniej powiedziałam, jaskrawych barw. Świetny pomysł na okładkę. Bardzo oko czepi, że tak powiem. Nie dość, że dzisiaj premiera płyty, to masz jeszcze koncert. Tak, mam dzisiaj koncert premierowy. Właśnie w ramach tego konkursu Będzie Głośno. Jedną z nagrod było też zorganizowanie koncertu premierowego, który dzisiaj się odbywa właśnie w Radiowej Czwórce. I zagramy pełny materiał z albumu z trójką muzyków, których bardzo serdecznie pozdrawiam i pozwolę sobie wymienić. Tak. To jest Paulina Atmańska na instrumentach klawiszowych, Wojtek Sobura na perkusji i Krzysztof Zagajewski na gitarze i na gitarze basowej. Ale lubisz koncertować? Bardzo lubię koncertować. To jest coś wspaniałego. Wczoraj miałam okazję wystąpić gościnnie na koncercie zespołu Sotei i śpiewałam właśnie w barze studio i to była taka rozgrzewka przed dzisiejszym koncertem I znowu, że tak powiem, poczułam tą wspaniałą energię, bo miałam chwilę przerwy w koncertowaniu, także bardzo się cieszę, że do tego wracam i mam nadzieję, że tych koncertów będzie coraz więcej. Myślę, że poszczegóły możemy odsyłać na twoją stronę internetową, pewnie taka istnieje? Istnieje strona facebookowa, na której jestem. To jest facebook.com/missobsessionmusic. Można mnie po prostu znaleźć jako Miss Obsession na Facebooku, na YouTubie, wszędzie, gdzie się da. Trzymam kciuki i za płytę, i za koncert, i za wszystkie twoje projekty. Aleksandra Warchoł, Miss Obsession, naszym gościem. I posłuchamy piosenki zatytułowanej Tabu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Kiedy dni mijają swym pospiesznym krokiem, chcę dowiedzieć się, co się kryje za wnętrznym wzrokiem. Aureole spadają bliżej wieczora, kiedy udają, że nie patrzą, a patrzą i węszą, czy co, gdzie, a ja rodzące wchłaniane emocje rozlane, mury poburzone, brudy też poprane. Kiedy miękną im kolana, już nie podpierają czcią, kiedy kroki zachwiane, mózg wyluzowany. Zróbmy z tego tabu. Zróbmy z tego tabu. Zróbmy z tego tabu. Dawajmy, że tego nie robimy. Zróbmy z tego tabu. Zróbmy z tego tabu. Dawajmy, że o tym nie mówimy. Gdy za rogiem nocy czai się w dzień zada, to nam nie wolno, bo to nie wypada. Nałożyli garnitury marki autorytet, a przysięgli w autobusie mają werdykt dla mnie. Kończy się czas pracy, zrzucą maski wreszcie, zatańczą niczym gwiazdy w barze na podejście. Bo lubią, bardzo lubią, gdy na nich patrzę. Jutro postarają się, by ślad po tym zatrze. Młoda, zdolna, Miss Obsession, utwór zatytułowany Tabu, a to teraz młody, zdolny z Wielkiej Brytanii, Jake Buck. Just look how far I fell down in the wishing well. You've forgotten I spend time in your head. I thought I knew it all, how the mighty fall to the bottom. You spend time in your bed. How soon the dawn of love has come and made you run. You've come.

Ida będzie moim gościem jutro w Markomanii po 12. No a my ciągle wracamy wspomnieniami jeszcze do stadionu w Chorzowie. Czy ja byłem tam kiedyś? No oczywiście, na tym słynnym koncercie Queensryche, AC/DC, Metallica. A ja to przy okazji Metallica dla tych, którzy właśnie mają zmianę kodu na czwórkę z przodu. Metallica, pani Agata pisze, czy ktoś sprawdził, czy pan Piotr Baron dzisiaj chodzi i mówi. Byłam wczoraj na meczu Grzmotów. Piotr Baron był dzielny, bardzo dzielny. Chyba nie jest źle, bo nie dzwonił jeszcze do mnie w żadnej sprawie dzisiaj. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i Piotr poprowadzi listę dziś po godzinie 19. Powieść jeszcze będzie, a to znaczy, że już teraz się pożegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Jeszcze 22 minuty na głosowanie. polskieradio.pl/trójka. It's too late. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 25. W pierwszych latach po wojnie także w Argentynie zachodzą zmiany. I Ferdydurke trafia właśnie na ten proces. Juan Domingo Perón powrócił z wygnania. Ożenił się z Ewitą, a po kilku miesiącach został wybrany na prezydenta. Dokładnie wtedy, gdy przybył do Argentyny Piniera i nadał tempo tłumaczeniu Ferdydurke. Zaczęły się zamieszki na ulicach. Studenci stanęli w opozycji, podczas gdy masy robotników wpatrywały się w przystojnego Perona i jego małżonkę. W roku argentyńskiego debiutu Gombrowicza pozycja Perona była już umocniona i podparta wizerunkiem Ewity, której dobroczynna działalność z rezerw zarobionych przez Argentynę na wojnie i na powojennym głodzie Europejczyków uczyniła z niej świętą. Ewita w konsorcjum podległym rządowi skupiła większość tytułów prasowych, gdyż ta wojna wymierzona była także w burżujskich dziennikarzy. Sytuacja doprowadziła do bezrobocia nie tylko profesorów uniwersytetów, ale także wszelkich ludzi pióra. Nawet podręczniki szkolne zostały zmienione, by para prezydencka utrwaliła się w umysłach młodych obywateli. Ofiarą nowego rządu padł m.in. Jorge Luis Borges, którego z pracy w bibliotece awansowano na kontrolera drobiu i królików na targowisku. Borges zrezygnował z awansu, dowiadując się przy okazji od urzędnika w magistracie. No cóż, podczas wojny popierał pan aliantów, czegóż zatem pan oczekiwał? Ale od razu dostał ofertę wykładów i został wędrownym wykładowcą. W tym populistycznym, faszystowskim klimacie, Perón wzoruje się na Mussolinim, a kadry wojskowe są od lat szkolone przez Niemców, trudno się przebić z ideami Ferdydurke. Jest to raczej czas jednoczenia się intelektualistów do walki z innym wrogiem. I w tych warunkach Gombrowicz z atakami na arystokratyzm może być odbierany jako jeden z peronistowskich populistów. Ignoruje te okoliczności, skupiony na swoim celu i na wydarzeniach europejskich. Mimo narastania fali nacjonalizmu nie zamierza opuszczać Argentyny. Choć jego pierwszy powojenny utwór, zatytułowany Ślub, projektuje powrót do Polski. Zaczął go pisać zaraz po skończeniu tłumaczenia Ferdydurke w sierpniu 1946 roku. Zbyt zmęczony, by podjąć się prozy, bo przekład był jakby napisaniem nowej książki, myśli o innym gatunku. A po głowie chodzą mu teksty czytane w młodości, Faust i Hamlet. Zamierza stworzyć dzieło genialne. Bo wydaje mu się to łatwiejsze niż napisanie czegoś dobrego, ale genialnością parodiującą genialność. Czyż jednak parodiując genialność nie dałoby się przemycić odrobinę własnej genialności? Kombinuje. Dzięki tej sztuce, którą zatytułuje Ślub, po 10 latach ponownie zostaje pisarzem. Nagromadziło się w nim materiału. Przekład Ferdydurke rozćwiczył mu umysł, ale przede wszystkim dojrzał jego warsztat pisarski. Inaczej niż podczas pracy nad opowiadaniami, gdy poruszał się po omacku i ze wstydem, albo w wypadku Ferdydurke, którą kleił w pocie czoła, nie będąc pewien własnych sił, podczas pisania Ślubu, mimo że byłem w dalszym ciągu nihilistą, nie byłem już nihilistą o tyle, że usiłowałem zagospodarować moją niepowagę i podchodziłem do mej anarchii z zimną premedytacją producenta. I rzeczywiście, Ślub jest konstrukcyjnie zdyscyplinowanym dziełem z klarowną linią dramatyczną. Najpierw ma w głowie tylko garść wizji, zalążków, sytuacji. Zwolna sztuka przybierze postać snu. Bohater śni o powrocie do domu rodzinnego po wojnie. Krajobraz opisany jest jako przygnębiający, beznadziejny. Henryk powraca do Małoszyc w mrokach. Padają przy tym słowa chyba najbardziej podszyte poezją u Gombrowicza. Zasłona wzniosła się, niejasny kościół i niedorzeczny strop, dziwne sklepienie, a pieczęć tonie, otchłań w otchłań czarnej, zastygłej sfery sfer i kamień, kamień. Henryk rozpoznaje pokój jadalny w dworku, ale ten dworek jest jakby szynkiem. Nie jest pewien, czy nie śni. Pojawia się ojciec, ale on też jakiś taki podobny i niepodobny. A obdarta, wymęczona matka krzyczy i właściwie niezbyt podobna do mojej matki. Ma wrażenie, że rodzice zwariowali. Dworu w Małoszycach już nie ma, bo rodzina sprzedała go przed wojną. Ale istnieje stary dwór w Bodzechowie. Już we wrześniu 1945 roku pojawiły się w nim komisje państwowe w celu zabezpieczenia mienia podworskiego. Zaczęto pozbawiać rodziny ziemiańskie majątków, które przeszły na rzecz komunistycznego państwa wraz z wyposażeniem. Po wizycie referent do spraw kultury Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach J. Zaręba zanotował: po zabezpieczeniu auta i zapewnieniu noclegu dla szofera i jego pomocnika, już o zmroku udałem się z dyrektorem pomorskim, papierni w Bodzechowie, do kilku osób zamieszkałych w Bodzechowie w celu zasięgnięcia wiadomości o losie zabytków z miejscowego dworu. Ongiś gniazda rodowego Małachowskich i Kotkowskich, którzy znów przekazali go ostatnim właścicielom Jankowskim. We dworze były kobierce, różnojęzyczna biblioteka z przewagą dzieł technicznych, cenne meble, obrazy, miniatury, porcelana, fajanse i inne podobne. Dawni właściciele gospodarzyli w Bodzechowie aż do końca okupacji niemieckiej. W lecie 1944 roku Jankowscy wywieźli najcenniejsze rzeczy do Warszawy. Miniatury, obrazy, kilka dywanów oraz część mebli. Rzeczy te przepadły w czasie powstania. We dworze mimo to pozostało wiele wartościowych przedmiotów oraz biblioteka. Reformę rolną przeprowadzał w Bodzechowie obywatel Babski, człowiek rzetelny, który bardzo skrupulatnie starał się zabezpieczyć dworskie pamiątki. W pierwszym monologu zagubiony Henryk błąka się po domu i wypowiada słowa: pustka, pustynia, nic. Ja sam tu jestem. Ja sam. Później dochodzi do wymiany słów, która obrazuje, jak bolesne jest dla Witolda Gombrowicza doświadczenie powrotu do rodziny, choćby w wyobraźni. Kiedy zaczynał szkicować dramat, nie wiedział jeszcze, czy ktoś przeżył. Matka: nie ma, Władzio. Nie. Henryk: nic. Ojciec: przeinaczone. Matka: wykręcone, Władzio. Zrujnowany, Henryk. Wypaczone. Po napisaniu tych słów płacze, a łzy kapią na papier. Nie sama poufna, dotycząca moich prywatnych katastrof, zawartość tych słów wypełniła mnie taką rozpaczą, a to, że one tak gładko padały. Rytm ich i rym poczułem jak kolec nieznający litości. Łkałem przerażony wewnętrzną składnością nieszczęścia. Nie tylko Bodzechów się skończył. Podobnie utracona została willa Jerzego we Wsoli, przekształcona w posterunek milicji, później w dom starców. Przepadła też leśniczówka Janusza w Potoczku. Sam Janusz po Mauthausen zostaje do końca marca 1947 roku w Austrii, po czym żegna się na zawsze z synem Józefem, który postanawia nie wracać do nowej Polski. Jak w Iwonie, Jest znowu dwór, ojciec zostaje królem, matka królową, a syn książę obala ojca i zostaje tyranem. Prawdziwy dramat, który rozgrywa się w ślubie, dotyczy tak jak w Ferdydurke formy. W ślubie Gombrowicz nazywa to kościołem ziemskim lub kościołem międzyludzkim. Henryk odkrywa w swym koszmarnym śnie, cała sztuka rozgrywa się jakby w jego głowie, że to człowiek stwarza człowieka, a nawet człowieka stwarzają słowa. I to nie my mówimy słowa, lecz słowa nas mówią. A jakiekolwiek aspiracje do zasklepiania się w jednej formie, napompowywanie się pozycją na przykład patriarchalnego ojca, czynią nas śmiesznymi. Henryk detronizuje ojca i zajmuje jego miejsce. Ma być boską wolą stwarzającą, jak wola Hitlera, Stalina. Nawiązanie do Hitlera pojawia się w wersji pierwotnej, potem znika. Hitler jako ten, który zdominował masy. To dla Gombrowicza ucieleśnienie siły stwarzania i narzucania siebie samego. Ślub, rozpoczęty w Buenos Aires, kontynuował Gombrowicz w górach pod Kordobą u Cecylii. Villa w Salsipuedes była bardzo ładna. Leżała nieopodal rzeki. Obok stał garaż, wspomina Cecylia. Tam w skromnych warunkach urzędował w pobielonym wapnem garażu Witold. Wieczorami siadywali z Cecylią na werandzie i rozmawiali na przeróżne tematy, a potem szedł do siebie. Patrzyłam, jak odchodzi samotnie. Zawsze robiło to na mnie dziwne wrażenie. On z tyłu, jego plecy, ramiona. Powtarzało się to co wieczór. Był samotnikiem. Kiedy zapadały kompletna cisza i ciemność, Witold przenosił się myślami do Małoszyc. W Salsipuedes właśnie na chwilę, po trzęsieniu ziemi o sile 5,5 w skali Richtera, z epicentrum m.in. w La Faldzie, powstała scena z palicem pijaka w drugim akcie. Gombrowicz zawsze mówi o strukturze, a nigdy o treści tego, co pisał, i korzysta z wyobraźni szachisty. Czasem posługując się Laufrem, mówił, że jakaś scena jest zbyt intensywna, że należy ująć jej efektów, albo że Henryk powinien z każdą następną sceną być coraz bardziej zamknięty. Kluczowa dla niego jest melodia zdań. Szuka na przykład rytmów mogących się wydać odpowiednikiem stwarzania się historii, która też posuwa się naprzód, jak pijana, jak senna. Po latach niewidzenia i okropnościach wojennych matka przemawia do syna w ostatniej scenie. Dziecino moja, czy ty już nie możesz zwyczajnie mówić, zwyczajnie mnie pocałować? Ale syn mówi stanowczo nie. Nikt z nikim nie może zwyczajnie mówić. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina No. Książkę opublikowały wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Już samo to, że gościem tego festiwalu będzie Tony Visconti, wystarczyłoby, by w najbliższy weekend odwiedzić Łódź. A przybędą również m.in. The Residents, Gary Newman i, podobieństwo nazwisk przypadkowe, Michael Nyman. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Do usłyszenia w dzisiejszej audycji w tonacji Trójki i w sobotnich Myśliwiecka 357 oraz Lista Osobista. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź starożytny Egipt i poznaj początek Bractwa Asasynów w grze Assassin's Creed Origins w polskiej wersji językowej na PC za 189 zł. Premiera już 27 października w Mediamarkt i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą!